أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين محترم seyirciler, Taha suresinin 24. ayet-i kerimesiyle tefsir dersimize devam ediyoruz. Taha suresinin ilk ayet-i kerimesinde Rabbim bu Kur'an-ı Kerim'i sevgili peygamberimize ve onun şahsında bize sıkıntı olsun için indirmediğini ifade etmişti. Örnek olarak da Musa aleyhisselamı veriyordu. Geçmişte de kendisine kitap indirilen bir peygamber var, Musa. O zamanın, o çağın en güçlü devlet başkanına karşı İslam'ı tebliğ eden bir peygamberdi. Tek başınaydı. Bir de kardeşi Harun vardı. O ikisi birlikte hareket ediyorlardı. Ama sıkıntıya düşen Firavun oldu. Bu mesajı veriyor bize. Mutlaka hak yolda yürüyenlerin düşmanı çok olacaktır. Batıl yola çevirmek için gereken her şeyi yapacaktır. Ama Allah Celle Celaluhu de bize bir çıkış yolu veya çıkış yolları verecektir. Rabbim Musa aleyhissalatu vesselama diyor ki, İzheb ila firavne. İnnehu tağa. Firavuna git. Çünkü o tağutluk yapıyor. Tağa kelimesi tağut kelimesiyle aynı kökten. Tağut kelimesi Türkiye'de yazarlarımız, çizerlerimiz, konuşmacılarımız, vaizlerimiz, imamlarımız tarafından işlendi. Halka mal oldu bu kelime. Allah Celle Celaluhu'nun yerine kendisini koyma, baş kaldırma, sınırı aşma durumuna denilir. Firavun da tağutluk yaptı. Neden? Bir başka ayet-i kerimede fekale ene rabbükümül a'la, en yüce Rabbiniz benim diyor insanlara. Musa aleyhisselam diyor ki, ey insanlar, gelin sizi ve bizi yaradan Allah Celle Celaluhu Rab olarak tanıyalım. Tevrat'ın kurallarına uyalım. Çünkü o kuralları Rabbim koyuyor. Firavun koymasın. Firavun da bizim gibi bir insan, sizin gibi bir insan diyor. Firavun da bütün ileri gelenlerini topluyor ve halkına hitap ediyor. Ene rabbükümül ala. En yüce Rabbiniz benim. Yani sizin kurallarınızı ben koyarım, Allah koymaz. Onun dediğine değil, benim dediğime uyacaksınız diyor. Rabbim de diyor ki git ona. Firavuna git. Çünkü o tağutluk yapıyor. O taşkınlık yapıyor. Taşkın olan herkes aynı zamanda şaşkınlığını da beraber yapar. Ama farkına varmaz. Hani derler ya, en ince teferruatına kadar düşünülmüş suçların aynı oranda geride ele verecek buluntuları, kalıntıları da bırakırmış insan. En ince teferruatı düşünürken herkesin bilmesi gereken şeyleri düşünemez hale geliverirmiş. Onun için taşkınlıkla şaşkınlık kelimesi ard arda gelir. Her taşkınlık yapan kişinin birlikte beraberinde şaşkınlığı da olacaktır. Firavun'un yaptığı gibi. Gitmeden önce Musa aleyhisselam Rabbine yalvarıyor. Gale. Rabbi şrahli sadri. Ya Rabbi gönlümü genişlet, genişlet. gönlüme genişlik ver. Çok önemli. Gönlün geniş olması çok önemlidir. Çağımızın en önemli hastalıklarından, en önde gelen, en pahalı olan hastalıklarından bir tanesi ve en yaygın olan, yani kanserden filan çok daha yaygın olanı stres hastalığı, iç daralması hastalığı. Ve bunun neticesinde eşiyle geçinmemezlikler başlıyor, çocuğuyla dargınlıklar başlıyor, annesiyle babasıyla huzursuzluklar başlıyor, mahallede, çevrede, apartmandaki insanlarla olan münasebetlerinde bir daralma meydana geliveriyor. Onun için Musa Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, ya Rabbi gönlümü genişlet, gönlüme genişlik ver diyor. İnsanın gönlünün genişlemesi dıştan değil, içten olur. Onun için şöyle bir atasözümüz var. Ayakkabı dar olunca ovanın genişliğinin hiç faydası yok derler. Veya yolun genişliğinin hiç faydası yok. Ayakkabı sıkıyor sizi. İç sıkıntınız varsa eviniz saray olmuş. Hiç önemi yok. Bütün dolarlar sizin olmuş. Onun da önemi yok. Onun için iç dargınlığını, daralmasını gidermemiz gerekiyor. Onu da ilk başında gelecek olan Allah'a iman, kadere iman. Hani men amene bil kader, emine minel keder diye güzel bir sözümüz vardır. Kadere iman eden kederden, stresten uzak olur, güven içerisinde olur. Ya Rabbi başta gönlüme genişlik ver diyor Musa Aleyhisselam. Ve yessirli emri, işimi kolaylaştır ya Rabbi. Vahlul ukdeten min lisani, dilimin bağını çöz ya Rabbi. Ki yefkahu kavli, sözümü anlasın. Firavun benim sözümü anlaması için başta gönlümü genişlet. Siyasallı öğrencilere sohbetler yaparken bir deneme de yapmıştık o günlerde. Dedim ki bakınız, bu ay şöyle bir deneme yapalım. Sen. Bu şehirde yönetici kadroyu ziyaret ediniz. Sen biraz daha şöyle kalıplı yapılı insanlara, siz de bu şehirde bazı mafyayım diye bilinen insanları ziyaret ediniz. Yapılan yanlışları söylerken veya yanlışları söylemeyin, doğruları söyleyin. Yani yapılması gereken doğruları anlatınız. Ve bütün bu doğruların da İslam'dan kaynaklandığını açık, seçik, net kelimelerle söyleyiniz diye bir deneme yaptığımızda netice, rapor şöyle. Hocam, vallahi ilk defa gidiyoruz birinin yanına. Kapıdan girerken kendi evimizde ayağımıza takılmayan halı orada insanın ayağına takılıyor diyor. Doğrudur. Heyecan duyduğunuz, varırken heyecanlandığınız, huzuruna vardığınız kişiden heyecanlanıyorsanız, kendinizden yüksek görüyorsanız veya ondan korkuyorsanız veya ona çok fazla bağlıysanız veya çok fazla hayransanız, çok fazla seviyor veya çok fazla nefret ediyorsanız ayağınız dolaşır. Kendi ayağınız kendi ayağınıza engel olur. Halı takılır. Orada geçmekte olan bir kablo ayağınıza takılır. Aynı zamanda gönlünüzdeki takılmalar, dıştaki takılmalardan çok daha fazladır. Kelimeler birbirine takılır. İçinizde duyduğunuz heyecanları ifade edecek kelimeleri lügat hazinenizde bulamayı verebilirsiniz. Neydi bu kelime dediğiniz olur. Onun için rahat olmamız gerekiyor. Ya bu da adam, ben de adamım bir kere. Bu kadar. Çok seviyorum ama Allah'ın yarattığı bir kul. Ben de yarattığı bir kulum diyoruz. Çok nefret ediyorum ama yine de o da Allah'ın kulu, ben de Allah'ın kuluyum. Ve ben ona bir şey anlatmaya gidiyorum. Bu rahatlığa ermek için bir kere Allah'a olan bağlılığımızı yücelttik mi? Beri taraf insanlaşıyor. İnsanlaşınca da ben de insanım, seviye denk geliyor. Bu sefer o takıntılar ortadan kalkar. Ya Rabbi işimi kolaylaştır. Evvela gönlümüzü genişleteceğiz. Gönlümüzü geniş tutacağız. Dünyanın en imansız, en amansız gavuru bile olsa şunu bileceğiz. Tarih boyunca bunun gibi milyonlarca gavur geldi geçti. Ben gelip geçmeyen Allah'a iman ediyorum. O daha güçlüdür. Öyleyse benim güvencem daha büyük. Bu rahatlığa ermemiz gerekiyor. Sonra işimi kolaylaştır ya Rabbi diyoruz. İşimize de önem veriyoruz burada bakınız. Öyle bir önem veriyoruz ki işimize, o işin gerçekleşmesi için Rabbimizden de yardım talebinde bulunuyoruz. Ve dilimin bağını çöz ya Rabbi diyor Musa Aleyhisselam. Biz de aynısını şimdi diyoruz bunu. Dilimin bağını çöz ya Rabbi derken, dilin çok önemli olduğuna, edebiyatın önemine Rabbim dikkatimizi çekiyor. Hani yine Firavun'un yanına giderken Musa Aleyhisselam Rabbine yalvarıyor. Ya Rabbi, kardeşim Harun'u da benimle beraber gönder. Hüve efsahu minni lisanen diyor. O dil bakımından benden daha fasih konuşur. Fesahatı var onun diyor. Musa Aleyhisselam'ın Harun Aleyhisselam gibi fasih konuşmadığını Kur'an bize söylüyor. Aynı zamanda Firavun'un dilinden de ifade ediliyor. Yahu bu adam mı hayırlı, ben daha mı hayırlıyım? Derken Musa Aleyhisselam'ı tarif ederken وَلَا يَكَادُ يُب۪ينَ yani konuşması çok açık olmayan bu adam diyor Musa Aleyhisselatü Vesselam için. Yani kendisi daha fasih konuştuğundan Musa Aleyhisselam'ı diliyle de aşağılayıyor. Yani dili yönünden de aşağılayıyor. Ama Harun Aleyhisselam'ın daha fasih olduğunu ve Rabbimin de bir başka ayet-i kerimede İzheba, beraber gidin. Harun'la beraber gidin. Fekûlâ lehu kavlen leyyine, ona kelimelerin en yumuşağını konuşun diyor Allah Celle Celaluhu. Bunun için yapıyoruz. Yefkahu kavli, söylediğimi anlasın. Tarihimiz boyunca en çok okunan kitaplardan mesela Mevlana'nın Mesnevisi, Şehzadi Şirazi'nin Gülistanı gibi kitaplar, her kesime hitap eden kitaplardır. Şehzadi'nin Gülistanı'nı çocuklar okursa birbirlerine masal anlatmış olurlar. Aynı kitabı İran edebiyatının zirvesinde olan şu anda yaşayan edebiyatçılar da okuyor. Onlar da edebiyatına hayranlar. Halen günümüzde dahi Şehzadi Şirazi'nin Gülistanı siyasiler tarafından okunmaktadır. Siyasetin incelikleri bildirilmektedir orada. Yöneticiler de o yönüne hayranlar. Filozoflar aynı kitabın hikmetine, aynı hikayenin hikmetine hayranlar. Herkes kendini bir tek hikayenin içerisinde bulabilmektedir. İş budur işte. Vallahi hocam filan abimiz yani çok bilimsel konuştu da biz anlayamadık diyor. Diyorum ki abin bir şey konuşmadı, hiç üzülme. O bir şey konuşmadı. söyleyeceği de bir şey yoktu. Onun için İngilizcesi de fazla yok, ben bilirim onu diyorum. Ama konuşmasının içerisine 20 tane İngilizce kelime ezberliyor ve onları yerleştiriyor. Bilimsel olabilmesi ve size de baskı uygulayabilmesi için yapıyor bunu. Yani ben ne kadar bilimsel konuşuyorum, maalesef, maalesef anlayacak adam yok diyor. Bu anlama getiriyor ve kendisini yukarılarda tutacağını aşağıya, yani mevcut kendi seviyesinde olan, hatta kendisinden seviye bakımından üstün olanları da tepesinden o 20 kelimeyle bastırarak aşağıya indirip kendisi bulunduğu yerde duruyor. Onu aşağıya indirince yukarıdan görülüyor o. Bu da iş değildir. Kimsenin beynini ezmeyin. Kimsenin ama. Yavrun dahi ezmeyin. Hani Hatem-i Esam denilen bir zat, muhterem bir zata sormuşlar. Demişler ki ya sen pepe de bir adamsın. Ama bütün tartışmalarda sen galip geliyorsun demişler. Demiş ki tartışmaya girdiğim hasmımla tartışırken eğer doğru bir kelime, bir cümle kullanacak olursa onu alkışlarım ben. Ve doğru söylüyorsun derim. Yanlış bir kelime kullandığında üzülüyorum. Hasmım da olsa yanlış konuşmamalıdır. Ben buna dikkat ediyorum. Ve kendi bildiğim doğruları anlaşılır bir dille anlatıyorum diyor. Ama televizyon ekranındaki tartışmacılara bakıyoruz. Karşı taraf bir yanlış yapsa da üstüne bir çullansak mantığıyla hareket ediyor. Ve konuşma bitiyor da yine bir karara varamadan hasımca bakışlarla oradan ayrılıveriyorlar. Doğru değil bu da. Hasmınız dahi olsa onun o fiziki ve gönül dünyasını ezmeden yukarıya çıkartmaya çalışmak lazım. Onun için de söylediğiniz doğru olacak. Doğruyu güzel bir şekilde sunacağız. O güzel bir şekilde sunarken kelimeler lügata bakmadan anlaşılabilecek kelimeler olacak. Açık olacak, duru olacak, anlaşılır olacak, anlamı olacak ve de kelimeler de güzel olacak. Vec'alli veziran min ehli Harune ehi. Ailemden olan kardeşim Harun'u da bana yardımcı olarak ver ya Rabbi. Üştüd bihi ezri. Onunla arkamı kuvvetlendir ya Rabbi diyor. Buradan şunu da anlıyoruz. Hani biz hep Allah Celle Celaluhu'nun yardımı diyoruz. Ama Rabbimin o yarattıklarını da değerlendirmek yine Rabbimden yardım istemek anlamına gelir. Yani sırtımı, ardımı kuvvetlendir ya Rabbi. Arkam kelimesi diyoruz ya biz, arkası güçlü onun. Arkamız güçlü olsun. Musa Aleyhisselam buna işaret ediyor. Ama şunu bilelim ki o arkamız dediğimizde bizim gibi düşünen, bizim gibi inanan, bizim gibi kazanan, bizim gibi konuşan, bizim gibi yaşayan insan. Yoksa Türkiye'de veya dünyada arkası kuvvetli kelimesinde biraz yanlış manalar var. Yani haram yollarda, yanlış yollarda yürüyor da yakayı ele vermiyor, kanunlara tutulmuyor, kanun kalıplarına veya kanun tuzaklarına yakalanmıyor anlamında, arkası var anlamında kullanılıyor. O anlamda değil. Bu Tevrat'ın, bu İncil'in ve bu Kur'an'ın ışığı insanlık ailesine sunulurken tutan eller sağlam olacak. Tutan elleri kırmaya gelen bilekleri de bükebilecek bir bilek ve bir yürek olacak. Ve onu destekleyen insanlar olacak. İşte Allah Celle Celaluhu bu ayet-i kerimelerde buna işaret ediyor. Kardeşim Harun'u da benim yanımda ver, benim arkamı güçlendir ya Rabbi ki key nüsebbihake kethiran. Biz seni çokça tesbih edelim. Ve nezkürake kethiran, çünkü seni çokça zikredelim ya Rabbi diyor. Ne alaka? Firavun'un yanına gidilecek, hazırlık başlamış. Musa aleyhisselam dua ediyor. Ya Rabbi, gönlümü genişlet, işimi kolaylaştır, dilimin bağını çöz. Kardeşim Harun'u bana yardımcı olarak ver ve arkamı kuvvetlendir ki sana çokça tesbih edelim, seni çokça zikredelim diyor. Firavun kazanılırsa veya Firavun engeli ortadan kaldırılacak olursa binlerce insan Allah Celle Celaluhu zikre devam edecek. Bunun için de lazım olan geniş bir yürek. Geniş bir yürek. 6 milyar insanı içine alabilecek bir yürek gerekiyor. Ve onların arasından insanların malına, canına, namusuna kast edenleri engelleyecek bir bilek ki burada arka kelimesiyle, arkamı güçlendir kelimesiyle ifade ediliyor. Ve bütün bu insanlara Rabbin kelamını anlatacak iyi bir dil. Yani edebimiz ve edebiyatımız diyoruz biz. Tefsir dersimize başlarken her gün tekrarladığımız bize edebi ve edebiyatı öğreten Kur'an diyoruz. Hem edepli olacağız hem de edebiyatlı olacağız. Bütün bunları niye yapacağız? Edebiyatta zirveye ulaştı dedirtmek için değil. Bütün insanların Allah'ı zikretmesi, Allah'ı tesbih etmesi için gücümüzü de, bileğimizi de, yüreğimizi de, edebimizi de, edebiyatımızı da hepsini o uğurda kullanacağız. İnneke künte bina basira. Ya Rabbi sen bizi hep görüp durmaktasın diyor. Bunu hep diyoruz ya, kameraya çekiliyormuşuz gibi hareket edeceğiz. Çünkü kayda geçiyor bütün hayatımız. 24 saat kayda geçiyor. Rabbimin bilgisi içerisinde meleklerin kaydı da devam ediyor. Böyle bir inanca sahip olan insanların yanlış yapmaları zorlaşır. Yanlış yapmazlar demiyorum. Yanlış yapmaları zorlaşır ve en aza iner. Asgariye iner diyoruz eski tabirimizle. Suç işleme oranı asgariye iner. Polisten kendini gizlese bile, kanunlardan kendisini korusa bile Allah Celle Celaluhu'nun gözetimi ve denetiminden kaçamayacağından insanlar kendilerini biraz çeki düzen verirler. Kâles kad ûti de su'leke ya Musa. Rabbim de diyor ki ey Musa, isteyen yerine getirilmiştir. İsteyen yerine getirildi. Yani bu isteklerin sana verildi diyor Allah Celle Celaluhu. Ve lekad menenne aleyke merraten uhra. Sana daha önce de biz nimetler sunmuştuk diyor Allah Celle Celaluhu. İz evhayna ila ummike ma yuha. O Rabbimin daha önceki yardımını hatırlatıyor şimdi. Hani senin annene biz vahyetmiştik. En iqzifihi fit tabuti faqzifihi fil yemmi fel yulqihi l yemmi bis sahili ya'khudhu aduvun li ve aduvun leh ve elgaytu aleyke mehabbeten minni ve litusna ala ayni. Her çağda kendine uymayan insanları yok etme mekanizması işlemektedir. Kafirler tarafından bu işletilmektedir. Kur'an'da dikkat ederseniz, sizi taşlayacağız, sizi öldüreceğiz, sizi yakacağız diyenler hep kafirlerdir. Yakma onların işi, taşlama onların işi, çaprazlama kesme onların işi. Peygamberler de diyorlar ki biz sizi doğru yola getireceğiz. Siz gelmezseniz bile bu insanlar gelecektir diyor, yoluna devam ediyor. Ve başarılı olan sonunda yine peygamberler ve peygamberlerin yolundan gidenlerdir. Günümüzde de hani geçenlerde bir İsrailli yani Yahudi asıllı profesör dünyaya bir basın mensuplarına bir bildiride bulundu. Çok yakın bir zamanda Avrupa'da Müslüman nüfusu Hristiyan nüfusunu geçecek dedi. Avusturyalı bir şarkıcı bugünlerde basında hep o konuşuluyor. Muhammed'in müezzinleri Vatikan'da ezan okuyacak diyor. Bu sefer telaşa kapılıyorlar. Diyorlar ki doğum kontrolü hapları bizden. Hastane masrafları bizden. Ne yaparsanız yapın Müslüman nüfusu engelleyin diyorlar. Bu yeni değil. Firavun böyle bir nüfus planlamasına gitmişti. Kur'an'ın ifadesiyle. Tefsirlerin değil ifade. Kur'an'ın kendi ifadesi, Rabbimin ifadesiyle. Firavun, Beni İsrail'in erkek çocuklarını öldürüyor. Derken Musa Aleyhisselam dünyaya geliyor. O da öldürülecek. Allah Celle Celaluhu diyor ki annesine, bu çocuğu bir sandığın içerisine koy ve Nil nehrine at. Onu hem benim düşmanım hem de onun düşmanı, yani Musa'nın düşmanı olan onu alacaktır. Ben o çocuğun üzerine kendimden bir sevgi bıraktım diyor. Ve annesi de bunu yapıyor. İz temşi uhtüke fetegulu hel edullüküm ala men yekfulu feracanake ila ummike key tegarra aynuha ve la tahzene ve gatelte nefsen fenetceynake minel gammi ve fetennake futuna felebiste sinine fi ehli medyene sümme ci'te ala kaderin ya Musa. Musa Aleyhisselam'a yaptığı iyilikleri hatırlatıyor Allah Celle Celaluhu. Hani annen seni ırmağa attığında, yani Nil nehrine attığında, kardeşin de senin tabutu takip ediyor. Yani o sandukayı takip ediyor. Sonra da geliyor, annesine haber veriyor. Ve saraya da diyor ki, Firavun'un sarayına, bu çocuğu emzirecek bir kadın biliyorum ben diyor. Ve Musa Aleyhisselam'la annesini tekrar buluşturuyor. Rabbim bunu hatırlatıyor. Bak sen birini öldürmüştün, seni Firavun'un zulmünden kurtarmıştık ve Medyen halkı arasında yıllarca kaldın, sonra kader seni buraya getirdi. Ey Musa diyor. Yani bu ileriye hazırlamadır. Ben seni kendime seçtim. Benim denetimim altında, gözetimim altında bu görevi yerine getireceksin. Öyleyse idheb ve ente ve ehuke bi ayati ve la teniya fi zikri. Sen ve kardeşin ayetlerimle gidin, sakın gevşeklik yapmayın. Beni anmada, beni onlara hatırlatmada gevşeklik yapmayın. İdheba ila firavne innehu dağa. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشَى İkiniz beraber Firavun'a gidin, o azgınlık yapıyor, tağutluk yapıyor. Ona en yumuşak kelimelerle anlatın, belki nasihat alır veya korkar diyor Allah Celle Celaluhu. Muhterem seyirciler, Musa Aleyhisselam peygamberlikle görevlendiriliyor. Önünde almış olduğu görev gözünde dağ gibi büyüdü ya, Rabbim onu küçültüyor. Sen bak sana bir nimeti lütfediyorum bu peygamberliği ama sen bir zamanlar böyle bir tehlikeyi atlattın. Ben atlattım onu. Seni bu sıkıntılardan ben kurtardım. Yani Firavun karşısında da seni galip getirecek olan yine benim. Sen yürümene devam et. diyor Allah Celle Celaluhu. Bu konu devam edecek. Taha suresinin 45. ayeti kerimesiyle de devam edecek. Ama şunu bilelim ki Kur'an'ın bütün emir ve yasakları ve tavsiyeleri gücümüzün üstünde değil. Yapabileceklerimizdir. Geçmişte peygamberler ve onun ümmetleri yapmış. 1400 yıl insanlığa adalet nedir, medeniyet nedir öğretmişler. Tekrar öğretme zamanı yine gelmiştir. Biz biraz gayret gösterelim, Kur'an'ı öğrenelim, öğrendiğimizle amel edelim ve insanlara da İslam'ın güzelliklerini gösterelim. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.